«Нема ў нас цішыні, хлопцы, — сказаў Кляванік. — Бязвер'я ў нас з'явілася, гэта больш страшна для іх, чым цюрынінгіскія бунтаўшчыкі. Ты, я хацеў Бога вераць. А ты верыш? — з'едліва спытаў Турай. — Мая справа. Як твая вера твая, а ягоная яго. Ну, магу сказаць. Веру ў Бога духа, агульнага для ўсіх. Твары розныя, а ён адзін. І няма чаго за розныя лічыны Божыя спрачацца і рэзаць адзін аднаго. Ты ж каталік. Для мяне самая зручная вера. Я разьбяр. Ніхто іншы разьблёных багоў не прызнае. І таму я каталік, пакуль рэжуць жывых людзей з дрэва. І да таго часу, калі стануць, як дрэва, рэзаць жывых людзей. Яму было цяжка і страшна выказваць гэтыя свае новыя думкі. Турай кінуўся на калені. «Еретык ты, а не каталік! А ну, сядай!» Каваль паклаў руку на галаву мечніку і сілаю пасадзіў. «Таксама яшчэ байце царквы!» «Не я лічу. Адзін Бог ва ўсіх. Як ты для мяне... Турай, дядька Турай, для Марки ты батька, для жонки твоей сяброй, гіяў, змоўч. Сабораў нам тут не разводь, дай слухаць. Ды чаго ён, змоўч кажу, — сказаў каваль цікава. — Судзіць чалавек тое, чаго дагэтуль ніхто не асмельваўся судзіць. Кажы далей, што там на конт бязверных. — Ды што, — сказаў разьбяр, — з'явіліся пісаныя кніжачкі. Шмат. Княства Белай Русі і Літвы, суджанае праўдай вечнай. — Там што? — прагна глядзеў ягоныя вочы Вястун. — Няма багоў, — сказаў Кляонік, — і не трэба тамлення і марэння духа па іх. Няма і не трэба аніякай улады Адамава сына над гэткім жа сынам Адамавым. Няма і не трэба лепшых і горшых у дзяржаве, царкве і касцёле і ў багацці. — Як гэта няма? — спытаў Вус. — Не павінна быць. — Не павінна быць розніцы ў законе, розніцы між каралём і народам, між тым, хто царуе, і тым, хто арэ, між плебеем і шляхціцам, а павінна быць ўсё для ўсіх, агульнае і роўна, і воля павінна быць і на зямлі, і на небе, а веру я, хто хоча. Лягло маўчанне. Потым Турай уздыхнуў. — Праўда? Толькі на конт Бога і лжа. Ну, гэта табе сам Бог, калі памрэш, скажа, — усміхнуўся каваль. — Сказана, веруй як хочаш. Сапраўды, суджаная вечнай праўдай. — Праўда, — сказаў Кляонік, — і вось таму і страшна мне. Нешта такое, толькі з верай Божай, — Гу сказаў, і Пракоп. — Як на іх накінуліся? — Крывёй залілі. А цяпер праўда зноў сплыла. — У нас цёплая. — А на цёплае вужакі і змеі паўзуць. То няўжо, думаеце, на нас яны не кінуцца? — І з мячом многія адкрыта кінуцца, і тыя падземныя затрутай. Таму я і кажу: цёмнае ідзе, кроў ідзе, меч ідзе, атрута ідзе. — Кінь, — сказаў легкаважны Марка. — Не папусціць Бог. — Які? Твой? — Мой? Іхні? — Адзіны ёсць Бог. — Праўду кажаш, — сказаў Вястун. — Які? — Наш. — Мужыцкі. — Ой, дужа ён вам з хлебам дапамог, — сказаў Зянон. — А ёсць жа хлеб. У ва ўсіх гэтых ёсць. А Богу нібыта і няма да нас нічога. — як вы мне памагалі, памаглі, то памог тады і ён. А мы яму паможам, засмяяўся Кірык. Чым? Сказаў Дадар. Чым ты іх трахнеш? Адным гэтым сваім молатам? Сапраўды разбалбаталіся аб тым, што калі яшчэ будзе. Лепей падумайце, як вы зіму пражывяце. Вось голад і закрычыць, сказаў Вястун. Хай сабе крычыць, сказаў Турай. Галавы ў яго няма, іконы ў яго няма, а нашы людцы звыкнулі скопам толькі за цудатворнай. Пане Божа, уздыхнуўся Гнон. Ну, хаця б дрэненькі, які абы наш мужыцкі Христос з'явіўся. Чакай, сказаў Клеонік. Яшчэ столькі чакай. То можа без яго? Спытаў Вястун. Людзі сядзелі моўчкі. Грубаватыя твары трохі маршчыніліся ад не вельмі звыклых думак. Нікому не хацелася першаму кінуць слова. Сказаў яго Зянон. Яму дагэтуль было незручна. Сябры абаранілі яго, і горш за ўсё было тое, што яны могуць палічыць яго баязліўцам. І таму, хаця меха, на якім ён сядзеў, магло хапіць надоўга, няхай сабе і на затірку, Зянон крэкнуў. Чаму ж? Без яго, дык без яго? Вястун са здзіўленнем глядзеў шэрыя глыбока пасаджаныя Зянонавы вочы. Не чакаў ён ад яго гэтага спрыту. Бач ты, раніцай за сябе заступіцца не мог, а тут, ну, не трэба ж і яму, Кірыку, быць горшым за такога ціхоню. Ён устаў і, крутануўшы, кінуў свой молат у гору па схіля. Молат апісаў вялізную дугу і ўпаў у траву і нізкі тярноўнік. І раптам адтуль са звонам падскочыла ў паветра і рассыпалася на пырскі шкляная сулея. А за ёй успуджаныя ўскінуліся манах і жанчына, кінуліся ўцякаць. Некаторы час сябры ашаломлена маўчалі. Потым пакаціўся рогат. «Бач, як їх, – сказав Вястун, – а ну, ході, ти турай сином на рибний ринок, а я з Зяноном на старий, Тихон на лєвий берег, а ти, Клеонік, гані на слободи, поспробуєм ліха на його узнять конці, ди трахнуть гетих, що дуже хлебне, ди заодно й замкові склади». Яны развіталіся ля моста. Кірык і Зянон рушылі ў гору, зноў на рынак, але прыйшлі туды ў неспакойны час. Варта якраз заспела абаіх прарокаў за недазволенымі казанямі. І вось юрод кідаў воінаў прыгаршчамі кароменага гною, а зверападобны люк біў па руках, што адусюль цягнуліся да яго, і зверагласна крычаў: «Не чапай! Я Ілія, не чапай, кажу! З мяне ўжо галавы не здымуць, за мной Христос ідзе!» Растрыга страшна круціў вачыма. «На беззаконні! Язык мой звонам у роце! А вось мы табе зубы выб'ем!» — сказаў яму Пархвер. — Тады языку твайму ў роце куды вальней боўтацца будзе. Натоўп закрычаў: «Не руш, не руш, кажу, прарока!» — наліваючыся крывёю, рыкаў знаёму гаршчэшнік. — «Хларэнт!» І тады Вястун сходу варваўся ў гульню. «А вось мы вашыя свірны памацаем!» — «А чаго?» — взвыў натоўп. — «Чаго, сапраўды? Давай!» Варта, разумеючы, што справы дрэнь, аж чацінілася была дзідамі. І тады Хларэнт папляваў далоні і, паддаўшы плячом, перакуліў на іхнія галовы воз сваіх жа гаршкоў. Да тых, што засталіся цэлыя, пацягнуліся адразу сотні рук, пачалі кідаць ва ўзброеных: «Бій іх!» — крычаў Хларэнт. «Всё адно варыць няма чаго!» Гаршкі звонка разбіваліся аб шаломы, варта павольна адступала ад замка. «Людзі, удобні!» – крычалі адусюль. «Мы іх зараз!» Гігаталі і ўставалі дыбам коні, а над усім полем пабоішча юрот уздзяваў у гору складзеныя знакам пальцы і крычаў: «Ідзе! Ужо ідзе Христос!»